Az első film, amelyet a figyelmetekbe ajánlunk, ez az Eladó az egész világ című film, gyakorlatilag ismeretlen. Ezt a filmet, ezt hát a lehető legnehezebben fogjátok megtalálni, akár videótékában, akár bármilyen egyéb formában. Ehhez is úgy jutottam hozzá, hogy valamikor réges-régen televízióban, a televízióból rögzítettem. Egy kereskedelmi csatorna. RTL Klubról, de ez gyakorlatilag hihetetlen, hogy ez a film az RTL Klubon ment le. De azért ezt mondhatjuk, hogy ez egy B-film? Nem, szerintem nem. Nézd, ha úgy veszük, hogy igen, kis költségvetésű, és de most ez egy hollywoodi kategória, ez meg egy brit film. Tehát most ez nem egy amerikai film. Most szerintem ilyen keretek között, hogy egy brit film esetében ne beszéljünk erről, hogy B-film, mert most... Ez a film, ez a legkeményebb marketing kritika, amit valaha életemben láttam, sőt az egyetlen igazán ízig-vérig marketing kritikai film, ezen túl pedig egy nagyon kemény film szatíra. Egyszerre vannak benne vígjátéki elemek, és közben olyan rohadt kemény dráma, hogy az valami elképesztő. Tragikomédia. És olyan dumák vannak benne, hogy az valami döbbenetes. Egy marketing menedzserről szól, méghozzá egy nagyon jól menő... reklámszövegíróról szól, aki meghasonlik azzal a szereppel, amit ő a társadalomban ellát, és felmondja ezt a szerepet, és kilép. Csak hogy ennek következményei vannak, mert ő benne azért még megvan a magva annak az aljasságnak, és annak a gonoszságnak, amit ő mindaddig képviselt, ezek a kifejezések, ezek azok a legenyhébbek ahhoz képest, amiket ő használ saját magára vonatkozóan, amit ő mint marketinges képviselt, mielőtt abba hagyta a szakmát. Én nem helyeslem az eszetlen kormányunk cinikus sületlenségeit, azt, hogy a dohányzás súlyosan károsíthatja az egészséget és ennek változatait. Én nem gondoltam, hogy bárki is panaszkodott volna. Pontosan, senki sem panaszkodik miatta, különösen a kormány nem. Az egyetlen rohadék, akit ez megrémített, a pénzügyminiszter volt, én viszont most panaszt emelek. Én kiordítom a tüdőmet, ha kell. Én nem tenném a helyedbe. Károsíthatja? Miért csak károsíthatja? Károsítaná esetleg? Talán? Nem, ez károsítja. A cigaretta százezreket ölnek évente. A kormány figyelmeztetése! Ez a termék mérgező, rákkeltő anyagokat tartalmaz. Minden érintkezés kerülendő. Belégzése tilos. Esetleges belégzés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Tegnap találkoztam Harryvel, azt mondta, van egy kis gond a pattanás elleni krémben. Igen? Hát nagyon tévedett. Mert én gyökerestül kitéptem az életemből azt a krémet. Na, azt is mondta, hogy kijöttél a sodrodból néhány fénykép miatt. Ez igaz, közeli kaptárakról. De nem gondolod, hogy a viselkedésed egy kicsi abnormális volt? Aj, ne gyere te is ezzel az abnormalitással. Idáig vagyok vele. Én mindent tudok, amit tudni érdemes a normalitásról, és mindent tudok, amit tudni érdemes a reklámszakmában. Akkor mi a baj? Úgyhogy engem ne nevez abnormálisnak, mert én vettem el mindennek a szagát, talán csak a szart kivéve. Jól van, öregem, miért nem veszel ki egy kis szabadság? Mit gondolsz, mi a szarét mondok fel? Örökre szabadságra megyek! Meg fogom tisztítani az életem! Megszabadítom a testem és az elmém a mérgektől, és amikor elkészülök, az lesz az életem célja, hogy másokat is erre ösztönözzek! És ezt hogyan? Hogy elmondom nekik, te hülye kopasz! Felalásítálgat szendvicsemberként? Ha szükséges! Ez is reklám, fiam! Hogy merészelsz? Hogy? Mi a baj, Dennis? Nőtt rám egy kelés! Egy nagy kelés! Ez a sors csapása, a méreg ellehetetleníti a szervezetemet. Azt hiszem, nem kell mondanom, hogy egyik éjjel bejövök ide és porig égetem ezt a lepra telepet! Hát igen. A mi hősünk, akit Richard E. Grant játszik, fellázad ez ellen a marketing világ ellen, amelyben ő addig tevékenykedett, és úgy dönt, hogy felmondja az állását ennél a jól menő reklámcégnél, csak hogy az utolsó munkája, az utolsó megbízatása, hogy kelések elleni, vagy mindenféle ilyen bőrbajok elleni, pattanások elleni krémet kellett volna neki eladnia, amire egyszerűen nem volt képes, és akkor ott döntött úgy, hogy így kész és ezt az egészet fölmondja, ez bosszút áll rajta. Gyakorlatilag mániákusan hetek óta ezen gondolkodik, de beteges módon, tehát ez tényleg ezt a filmet látni kell, mert frenetikus, tehát én nem is hallottam erről a színészről, de óriási. Tényleg óriási. Tényleg óriási, és hát szóval egy hihetetlenül szórakoztató dolog. Én nem biztos, hogy dönt. Nem lehet az, hogy ez a film egyébként már végig egy ilyen átalakulásról szól, hogy ő már egész egyszerűen korábban meghasonlott, és tényleg úgy bünteti a sors, hogy egy kelésekkel foglalkozó ilyen nem tudom, terméket kell, termékreklám kampányát kell megvalósítani, és aztán ugye ez visszaüt, mert a nyakán nő egész egyszerűen egy. Nő egy dudor, ami egész egyszerűen különálló életet él. Lassan elkezd. És bizony ez egy komoly meghasonlást okoz a főszereplőben. Konkrétan lehasad a tudatának az egyik fele. Megszemélyesedik ez a dudor a nyakán, elkezd hozzá beszélni. Igen, konkrétan azt úgy képzeljétek el, hogy az ő személyisége ketté hasad. Egy marketing szkeptikus és egy marketing fetisista énre. A régi énjére, amelyik marketing menedzser volt, meg az új énjére, aki fellázadt ez ellen. Na most az új énjének szembesülnie kell azzal, hogy a lehasadt tudat darab az nem csak tudatilag személyesül meg, hanem fizikailag is, kvázi növeszt egy alternatív fejet a nyakán, amely ez a kelés, amelynek előbb szája és szeme, később bajsza lesz, és gyakorlatilag ketten birtokolják onnantól kezdve ezt a testet, és egyre jobban, egyre inkább kezd elhatalmasodni rajta ez az alternatív tudat. Na most ilyen zseniális filmes megvalósítását, ilyen zseniális átvitelét, átvezetését a tudathasadás gyakorlatának a fizikai síkra én még soha életemben nem láttam, el sem tudtam képzelni. Tehát, hogy itt valójában az történik, hogy az alternatív személyiségeknek ezt a freudi gyakorlatát, amely ma már egy ismert pszichiátriai tény, ezt egy fizikai síkon, egy fizikai módon valósítja meg és jeleníti meg ennek a kelésnek a formájában ez a film, ez a koncepció. Tehát, hogy ez, de tegyük hozzá, amellett, hogy egy marketing kritikus mestermunkáról beszélünk, amellett ez egy forradalmi, freudista metafora, amelyet a film kínál a számotokra. Én hoztam egy könyvet, ezt Fritz Zorn jegyzi, és a Mars című könyvével vált, hát valamennyire világhírűvé, de én még most én is azt gondolnám, hogy azért inkább periférikus. Ő egy svájci író volt, aki 33 évesen halt meg, és egyetlen egy könyvében arról írt, hogy az egész polgári társadalom és az akkori begyepesedett testpet jólét az a nyakában egy ilyen rákos daganat formájában burjánzott el, és hát röviddel a regény megjelenése után meg is halt a szerző. Tehát ezt csak arra mondom, hogy ez 77-es könyv egyébként, hogy szerintem hathatott, tehát maga az ötlet az nem biztos, hogy eredeti, de a megvalósítás az túl ezen egyébként, amiről beszélünk, ezek elég súlyos dolgok, de valójában frenetikus, tehát nagyon, nagyon szórakoztató. Én, aki egyébként nem vagyok ennek a műfajnak különösebben híve, hát többször hasánra felrögtem. Tehát igazán tudom ajánlani mindenkinek. Nem tudom, hogy hol lehetne hozzájutni, de na, az a lényeg, nem adunk nektek tippeket, hogy hogyan jussatok hozzá ehhez, de ezt a filmet látni kell. Nekem nagyon-nagyon régen a kedvencem, már kismilliószor láttam. Az a címe, az angol címe, hogy How to Get Ahead in Advertising. Magyarra ezt úgy fordították le, hogy eladó az egész világ. Gyakorlatilag hozzáférhetetlen a film, de amennyire nehéz a filmet megszerezni, akkora kihívás és akkora lehetőség a számotokra, hogy egyszer lássátok. Ott vagy, Julia. Ott vagy. Halkan kell beszélnem. Nagyon éberen alszik. Ha csak tudnék veled beszélni, drágám. De ez lehetetlen. Te is láttad? El kell, hogy mondjam, Julia, hogy napról napra jobban és jobban akaszt a jövőm. Nem tudom, mi lesz velem. Az is lehet, hogy 2 hét múlva kopaszom, bárgyú mosolyan ébredek fel. Hogy érzi magát, Mr. Begley? Már sokkal jobban, doktor úr. De az biztos, drágám, hogy nem vagyok őrült. 100%-osan normális vagyok. Amikor ide bejöttem, filmet akartam csinálni. Ki akartam pakolni a reklámszakmáról. Természetesen még nincs kész. Nehéz dolgozni, ha egy fekély tépi a száját a nyakadon. Mellesleg, ha esetleg zavarna téged, azért viselem ezt a kartondobozt a fejemen, hogy ne ébresszem fel a furunkulust. Így nem hal, érted? A világ veszélyben van, Julia. A kapzsiság elszabadult. Megsemmisíti a jövőnket. A feje tetejére állítja az igazságot. Madarság! Azt hiszem, felébresztettem. Gyorsnak kell lennem. Meg kell magyaráznom a holokauszt mechanizmusát. Uram, atyám. Én nem az atombombáról beszélek, drágám, hanem a hamburgerről. Volt egy olyan balsejtelmem, hogy erre kell majd felébrednem. Én a helyedben most rögtön kikapcsolnám Julia, mert csak fel fog zaklatni. Látod, milyen rémálomban élek? Látod, miért nem tudok beszélni veled? Akkor meg kivel beszélsz? Istenem, társalok! Ehhez beszélek. Adj egy cigit. Hallgass el, te bolond! Bolond? Igen, igen, az vagy bolond, te mumus! Ha már ezt a sületlenséget kell hallgatnom, adj egy szál cigit. Rendben, hozok cigit. Egy feltétellel. Ha befogod a szád, amíg szívod. Túl van tárgyalva. Esküszöl! Lehet, hogy egy fekély vagyok, de a szavamat állom. Ne kapcsold ki, drágám. 2 perc és itt vagyok. Nagyon érdekes robbanó keverék ez a film. Azt írja Evelyn. Én ezt a filmet láttam gyermekkoromban, de azóta sem tudtam, hogy hogy kezdjem el keresni, mert szerettem volna újra nézni. Rémálmaim voltak tőle, de nagyon tetszett ennek ellenére. Hát nem, nem mi vagyunk az egyetlenek, itt van velünk Evelyn, aki látta ezt a filmet. Az RTL klubon, ismétlem, az RTL klubon ment le ez a film. Megnézték ezek egyáltalán ezt a filmet, mielőtt leadták. Tehát ez a film, ez elvitatja az RTL klub létjogát. Ez a film hivatása. Tehát ez a film, ezt tűzi a rendező a zászlajára. És hát... Figyelj, az RTL klubban láttunk a párbajt is. Valahol egyébként, ha úgy... Hogy jön ide a párbaj? Csak azt mondom, hogy az RTL klub létjogosultságáról beszélünk, és ott ugye... Ott a párbaj nem vitatja el az RTL klub létjogosultságát. Ez a film... Ez ideológiailag ja, szemben értem, áll, értem, ez, amit nem, mondasz. Nem arról van szó, hogy az RTL klubhoz méltatlanul igényes film. Tehát én nem így értem. Jó, értem, oké. Okay. Hanem ez a film, ez egy nagyon-nagyon erős ideológiai tartalmat hordoz, és mindeközben pedig egy... Jó, hát egy groteszk tükör igazából az egész... Itt arról van szó, hogy ahogyan a világ átváltozik valami élhetetlen, valami borzalmas, valami undorító helyé, miközben itt élünk, és ezt észre se vesszük, úgy változik át ez a mi hősünk, ennek a hősnek a belső folyamatában. Dennis Dimbleby Begley, akit a Richard E. Grant játszik, és nem akárhogy. Úgy változik át ő ezé az alternatív személyiségévé. Most konkrétan a sztorit úgy kell elképzelni, hogy elviszik őt egy kórházba, hogy kivágják ezt a fekélyt. Kivágják ezt a kelést a nyakáról. De egy sötét pillanatban a kelés átveszi az uralmat, és kinő a nyakáról, és visszazsugorítja a fejet kelésé. És ami addig egy fej volt, az lesz majd kelés, és ami addig a kelés volt, az lesz a fej. És úgy tudod megkülönböztetni, hogy az új Begleynek, aki újra születik. Igen, nagyon kis hercig bajuszra van. Ebből a fél homályból, ebből a tudattalan sötétjéből feltör. Annak hercig bajusza van, mert ő neki más az ízlése. Hát egy igazi Schneidig gyerek lesz belőle. Igen, minden vonatkozásban más az ízlése. És mondhatjuk azt, hogy ez a cinizmus meg az igazságkeresésnek a kicsit... Hát szóval ebben a polaritásban zajlik ez a film végül is? Tehát. Hát igen, nem, hát konkrétan az egyik hősünk az naív és ártatlan, és felemeli a szavát, és ő egy szabadságharcos alkat, aki meghasonlott mindazzal, amit addig tett, és hát semmi más nem történik, mint hogy az alternatív énje, az tulajdonképpen semmi egyéb, mint a múltjából származó szemétnek, a múltjában magába folytott rengeteg bűntudatnak a bosszúja, egy olyan személyiség rész, amely önazonos kíván lenni, amelyik föntartja a személyének a koherenciáját és a konzisztenciáját, és nem hajlandó lemondani arról. Tehát, hogy ő az, aki nem hajlandó meghasonlani, ő az, aki harmóniában akar maradni azzal az ocsmány, mocskos marketingvilággal, amely körülveszi őt, és amelynek a révén anyagi jólétre és társadalmi presztízsre tett szert. Meséljen a reklámról. Miért hagyja ott valaki a jól fizető állását egy jól menő cégnél? Szeretném tudni az okokat. Mondjon nekem legalább egy okot a rengeteg közül. Rendben. Első ok, a reklám összeesküdött a nagytestvérrel. És maga fél a nagytestvértől. Attól, hogy valaki vagy valami belép az életébe és átveszi az irányítást. Nem félek tőle. Egyike vagyok azon keveseknek, akik átlátnak rajta. Az, aki kitalálta a nagy testvért, nem is sejtette, mit zúdít ránk. Azt hitte, a teremtménye szemmel tart majd minket. De mi tartjuk szemmel őt? Minden lakásban van belőle. És az a hatalmas igazságtalanság, hogy a saját szabad akaratunkból bámuljuk. Tehát megfogalmazhatjuk úgy is, hogy a televíziót vádolja. Én azokat a hitvány férgeket vádolom, akik megfertőzték. Elfoglalták az emberiség legnagyobb kommunikációs vívmányát. És most, hogy ott vannak, a kapsiságok határtalan. Kiírtják az esőerdőket a hamburger miatt. Nagy parkolót csinálnak a világból. Kiárusítják a tengereket is, hogy kielégítsék a kapsiságot. De az nem lehet. Addig nem, amíg mi is egy csodaautóval repesztünk a strádán. De már nem marad hova mennünk. Csak lassú körökkel a következő salakdom tetejéig. Gondot okoz magának az erekció? Mi? Képes erekcióra? Igen. Sokat maszturbál? Állandóan. Egy beszélő kell is van a nyakamon. Maga mit tenne? Ez mit mond magának? Szégyeled a műfogaidat? Vess véget a műfogsorok nyomorúságának. Mosolyogj újra önbizalommal. Keresd fel Barbara Simonsot. A Kelly is mondta ezeket néhány napja. Olyan, mint egy különösen erőszakos hangalámondás. Alámondás? A hang, ami elad. A parfümöt árulsz, olyan, mint egy szeretőjé. Ha ételt árulsz, és azt akarod, hogy az emberek megegyék, olyan hülye, amilyen hülyének kell lenni, hogy megvedd. Ebben az esetben olyan ez a hang, mint egy közismert fogorvosé. Értem, tehát úgy is mondhatjuk, hogy a hatalom hangja, mint a, majdnem mint egy szülői hang. Ha akarja. Beszélt ma reggel a Kelés? Igen, összevitatkoztunk. Mérges lett, hogy nem akarok borotválkozni. Geniális ez a film. Két teljesen külön és látszólag összeegyeztethetetlennek tűnő koncepciót forraszt össze méghozzá mesteri módon. Ma már nincsen marketing kritika, média kritika nélkül, miután a marketing befoglalta a médiát. Régen a televíziók, az újságok, azok a fogyasztótól, a nézőtől fügtek, ő hozzá kellett hűségesnek lenniük. Természetesen a szerkesztőségek, valamint a nézők, olvasók közé mindig odaékelődött a tulajdonos, meg az igazgató tanács. De végső soron a nézőkhöz voltak hűségesek, mert belőlük éltek. Aztán valamikor 30-40 évvel ezelőtt ez a mód, ez a működésmód, ez átstruktúrálódott. És a marketing benyomult a médiába, és a médiát függővé tette önmagától. Ma már a médiának a cégek felé, közvetve a marketing felé, a hirdetések által, a hirdetők felé kell hűségesnek lennie. Nem a nézők felé. Ti nagyon tévedtek, hogyha azt gondoljátok, hogy akár ez a rádió, akár az a tévé, akár amaz az újság, ti értetek van, ti hozzátok hűséges. Szó sincs róla, ez az egész már nem igaz, többé nem igaz. A hirdetőkhöz, a hirdetőkért és a hirdetőknek léteznek a médiumok, ti pedig semmi egyéb nem vagytok, mint üzemanyag, amellyel ez az egész, ez a szekér, ez megy. Ez folytatja az ő útját. Hogy hova? Hát a Richard E. Grantnek a főszereplésével leforgatott Eladó az egész világ című film koncepciója szerint hát sehova máshova, mint a pokolba. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Váradi Róberttel, 0629986986 az SMS számunk. Írjatok nekünk, ahogy megtettétek már többen. Egy zseniális freudista pamflet kapcsán, amely összeépült szemetek láttára a minden idők talán legkiválóbb marketing kritikájával, amit láthattatok monitoron. Ez a film az Eladó az egész világ című angol filmdráma, ami egyszerre egy vígjáték, hát egy igazi klasszikus filmszatíra. Nagyon groteszk, de ennek a filmnek szerintem az az erénye, ami egyébként a hátránya is. Tehát, hogy nagyon-nagyon hihetetlenül szórakoztatóan mutat be nagyon súlyos dolgot. De közben drámája is van. De közben a legsúlyosabb drámája is van. Ez ízlés kérdése különben, hogy ki szereti. Kőkeményen kafkai. Ez az egész. Tehát, hogy a Kafkának az Átváltozás című jó, csak abban ugye a humornak a szikrája sincsen meg. Na, igen. És azért, ez egy komoly cezúra, tehát azért jó. De maga a koncepció, nem mondanám, annyira modern, és annyira, és olyan mértékben mozgósítja a tudatalattit, és olyan mértékben mozgósítja a társadalmi felelősséget. Szóval, De erről meg vagy győződve, mert én nem gondolod esetleg azt, hogy aki megnézi ezt a filmet, az egy hatalmasra szórakozik, de utána gyakorlatilag nem fog másképp gondolkodni arról a világról, amiben él. Hát most nem azért, de itt van, mondom, itt írt nekünk. Jó, hát igen, Evelyn. Kolléganő, igen, Evelyn, igen. Aki rosszat álmodott éveken keresztül ettől. Tehát most nem elég ez nekünk? Szóval ez a film, ezt muszáj látnotok. Tehát így persze mindig röpködnek ebben a műsorsávban a szuperlatívuszok, hogy így zseniális, meg úgy grandiózus, meg brilliáns, meg folyamatosan koptatjuk a jelzőket, igen, amíg a nyelvünk el nem kopik bele. De ebben az esetben ez nagyon egyedi hangvételű film. Maximálisan indokolt, semmihez sem hasonlítható. És hát amikor lezajlik a hatalomátvétel, az egy nagyon-nagyon szomorú pillanat. Amikor a hősünknek, Dennis Dimbleby Begley-nek a tudata, a régi tudata, az alámerül, és a bűntudata az a hamis ideológiák és az önigazoló hazugságoknak a fürdőjében újra mosdva felterül a mélyből, és a hatalomátvétel nyomán ez a mi hősünk, ez aljasabb és mocskosabb, mint valaha. De most Dennis Dimbleby Begley-vel beszélsz. És hadd mondjak valamit, Kelly is. Egy nagy boltban élünk. A világ nem más, mint egy hatalmas, rohadt bolt. És ha van rajta árcédula, akkor nem érdemes megvenni. Nincs nagyobb szabadság a választás szabadságánál. És ez a különbség köztem és köztet, Kelly is. Én úgy nőttem fel, hogy ebben higgyek, de te sajnos nem hiszel ebben. Neked nem kell a szabadság, ugye? Neked még az utak sem kellenek. Istenem, soha életemben nem ülök vonatra többé. Az utak jelképezik az embernek azt az alapvető jogát, hogy hozzájusson az élet jó dolgaihoz. Utak nélkül a régió családi kedvencek az elit ínyenségeivé válnának. Csak néhányunknak jutna az zacskós leves. Nem lenne többé lógatós teja, nem lenne krumplipürépor, tartós tejszínhab. Nem lenne aerozol. És a mosószerek eltűnnének. A dobozos raviolival és a hatvirsli sült babbal együtt. És persze nem füstölhetnéd a kedvenc cigarettádat. Valószínűleg megszűnne a rágógumi és a disznó taros is. A lábillatosító betétek lassan elfogynának. Amikor a hidrolizált fehérje és a monoszódium glutamát készlete kimerülnének, az ételek megrohadnának a csomagban. Jézus Krisztus, nem is lenne többé csomag. A csomagolás eltűnne a föld színéről. De a legrosszabb az lenne, hogy nem lennének kocsik. Pedig az emberek a legjobban a kocsijukat szeretik. És joguk is van hozzá, ha egész nap valami gyárban izzadnak, és eldobható öngyújtókat, vagy örökké tartó karácsonyfákat gyártanak, akkor igenis joguk van hozzá! Joguk van minden újításhoz, amit a technika hoz. Akár 10%-kal több, akár 15%-kal olcsóbb, nekik joguk van hozzá! Joguk van a fontos új összetevőkhöz. Miért kéne bárkinek is fontos új összetevők nélkül mosni a fogát? Miért ne kaphatnák meg az FUÖ-jüket? Hogy meri egy taknyos marxista furunkulus elutasítani mindezt? Az emberek szeretik az FUÖ-jüket, akarják, igényt tartanak rá, egyszerűen imádják, és úgy éljek, amíg villamszusszal tőlem meg is kapják! Kaphatják nagyobban, és fényesebben, és jobban! Én a margarinjukba is teszek FUÖ-t, ha szükséges. Vitaminnal itatom át a WC-papírjukat. Én, Begley, azt is megadom nekik! Én megadok mindent, amit akarnak! Isten segedelmével megadom, és addig nem nyugszom, míg Jeruzsálem fel nem épül itt, Anglia gyönyörű zöld földjén! Eladó az egész világ, aranyborjú fennen trónol, minden ő előtte hódol, mindenki hitványpénzt imád. Áll a hajsza, áll a pénz körül. Járja koldus és király, sátán örül. Ez valahogy így lesz a jövőben is, hogyha nem teszünk ez ellen valamit, úgy, ahogy Dennis Dimbleby Begley kísérelte meg. Mindenkinek nyilván a maga portáján kell söprögetni, mert a másén nyilván az ember sokkal könnyebben meglátja a mocskot meg a szemetet. Mikor ez a film, kérdezi a kedves hallgató, ez egy 1989-es film, igen. És ez nagyon fontos észrevétel. Tehát 1989-ben a marketing kritikája még nagyon gyerekcipőben járt. Tehát nem az a nem az az altervilág volt, mint ami manapság van. Tehát ez a film... Hát meg ez, amiről ez a... ugye könyvek születtek később 99-ben, ugye a Frederick Beigbeder megírta az 1999 forint című könyvét, ő a Danonnak a top menedzsere volt, és ezzel a könyvével gyakorlatilag kirúgatta magát a cégtől. Óriási film volt, de hát azért mégiscsak 10 évvel később. Tehát való igaz, hogy ja, az a tény, hogy 89-es, ez egy komoly, ez igen, dolog. Igen, ez egy forradalmi munka volt akkor. Osztályozzuk, nem? Ja, hát ez a film, ez annyira ismeretlen, és annyira szürke zónában van, hogy gyakorlatilag nem létezik. Most azt képzeljétek el, hogy a port.hu-n ennek a filmnek nincsen profilja. Nincs. Tehát nem tudtok rákeresni, mert nincsen. Ez tényleg igazán nagy kihívás megtalálni, de tegyétek meg, de komolyan, ezt a filmet, ezt látnotok kell, tehát ez a kötelező kategória, az eladó az egész világ magyarul, de magyarul alig, ha fogjátok így ezt különösebben megtalálni, keressétek úgy, hogy How to Get Ahead in Advertising, ez a filmnek a címe. Egy 9-es film a 10-es skálán, méghozzá minimum. Nekem egy erős 7-es. Hasonló, mint a Hálózat, nem? Kérdezi tőlünk B. De hasonló, mint a Hálózat. Nagyon hasonló, mint a Hálózat. Tehát egy ilyen csak, jóformán csak a Hálózathoz tudom hasonlítani. Ami a Hálózat, amilyen funkciót a Hálózat ellát a média kritikában, azt a funkciót látja el ez a film a marketing kritikájában. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt a filmet ajánlhatjuk a számotokra. És nagyon reméljük, hogy többen is látni fogjátok. Mert ha igen, akkor ennek a műsornak van értelme.